www.attableek.com, The Reviver of Iman. وہ روحوں کے اعتبار سے دیا جائے گا. روحیں نورانی ہیں, پاک ہیں, صاف ستھری ہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سنتوں والی زندگی دنیا میں گزاری ہے, تو ان کو جو جسم دیا جائے گا وہ جسم بھی نورانی ہوگا, خوشبودار ہوگا, پاک ہوگا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہ چند روزہ زندگی صرف اپنی منمانیوں اور خواہشات میں گزاری ہے, حلال حرام, جائز ناجائز, قبر میں اندھیرا ہوگا, اجالا ہوگا, سوال کا جواب دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے, اگر اس طرح اس کے فکر کے بغیر زندگی گزاری ہے, جیسے چھوٹیرا جانور ہوتا ہے مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا, جہاں چاہے گلی میں, محلے میں, گھر میں, جس کو چاہے کاٹے مارے, جو چاہے کرے, اس کے لیے کوئی شریعت نہیں, اس کے لیے کوئی دین نہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمارے پر بہت بڑا کرم فرمایا, ہمیں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا, پھر مسلمان کے گھر پیدا کیا, اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے ہر بچے اور بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کے کلمے, ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت. وہ بچہ تو ابھی تو اس کی تو آنکھیں بھی نہیں کھلی ہے, اس نے ماں کو دیکھا نہ باپ کو پہچانا, اس نے کچھ نہیں دیکھا, لیکن اس بچے سے کہا جا رہا بیٹے بیٹی تیرا پہلے دن کا پہلا سبق یہ, اور اخیر میں قبر میں بھی تجھ سے سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا, قبر میں جب اتاریں گے اس وقت بھی یہی انہی کلمات کے ساتھ رخصت کریں گے, جنازے کی نماز میں چار تکبیریں ہوتی ہیں, بیچ کا یہ جو وقفہ ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا, اس کا نام ہے زندگی. اس زندگی میں ہر ایک کو, عرب ہو, عجم ہو, کوئی سی زبان بولتے ہوں, کسی خاندان کے ہوں, کیسے ہی ماں باپ کے ہوں, جان, مال اور صلاحیت, جس کو ہم سوجھ بوجھ کہتے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خیارهم فی الجاہلیۃ خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا او کما قال علیہ السلام. تمام مرد و عورتیں ایسی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. اب تک دنیا میں کانوں سے سونا کتنا نکلا, چاندی کتنی نکلی, اور روز نئی نئی ریسرچیں, روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہے, فلاں جگہ سونے کی کان ہے, فلاں جگہ چاندی ہے, فلاں جگہ پیٹرول ہے, فلاں جگہ پلاٹینم ہے, کانوں کے راستے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں عورتوں کو سونے چاندی کے کانوں سے تشبیہ دی. خیارہم فی جاہلیت خیارہم فی اسلام, ان مردوں عورتوں میں بڑی استعدادیں, بڑی صلاحیتیں ہیں, اگر یہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں تو ان کی عزت اور اعزاز کا اللہ اکبر کتنا بڑا, کہ یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ میوے, یہ پھل فروٹ, یہ کھانے پینے, اور یہ جتنی نعمتیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی, جانوروں کے لیے آسمان نہیں بنایا, زمینیں, یہ زمینوں سے ترکاریاں اور سبزیاں اور سمندروں سے مونگے اور موتی اور کیسے کیسے, یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے, انسانوں کے. لیکن کس مرد کو اور عورت کو اللہ نے کہا کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بہتر پیدا کیا, تمہاری زندگی کا, دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں. سنو, تمہارا ایک ہی مقصد ہے, دنیا میں بھیجے گئے ہو, آنا پھر ہمارے پاس ہے, لیکن اب ہمارے پاس آنا ہے تمہیں ہمیں راضی کر کے پوری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا. اور یہ بتلا دیا سونے سے چاندی سے زیورات سے اچھے کپڑوں سے اونچے اور بڑے بنگلوں اور مکانوں اور کوٹھیوں سے دولتوں سے, اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس سارے کو تو جتنا اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خود ہی, اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی اس کی قیمت تو اللہ یہ ایمان کو گھونٹ پانی بھی نہ دے. اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے ایک دفعے بھی رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا. یہ سارا دیا ہے بندے بندیوں کی کے امتحان کے لیے. اسی لیے تمام مردوں اور تمام عورتوں کے دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے. کوئی آسمان سے گرا ہے, نہ کوئی زمین سے اگا ہے, نہ کوئی کسی فیکٹری اور کارخانے میں بنا ہے. جو آیا وہ ماں باپ کے راستے سے, اور جو گیا وہ موت کے راستے. یہ دو راستے ہیں. پھر یہ کہا کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون. یہ چند روزہ زندگی جیسی گزارو گے اور جیسے جیو گے, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے آپ کے گھروں میں فضائل کی تعلیم بھی ہوتی ہوگی, اور برابر اور نہ ہوتی ہو تو جس کے یہاں نہ ہوتی ہو بہت اہتمام سے اس کی تعلیم کریں, فضائل اعمال فضائل صدقات وغیرہ. کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ, کسی کا فرعون قارون حامان شداد وہی ابن خلق کے ساتھ, کہ جس کی زندگی کی جو بنیادیں ہوں گی عقیدہ عمل اخلاق عادتیں رہن سہن پہننا اوڑھنا شادی بیاہ اندھیرا اجالا بیماری تندرستی, جن بنیادوں پر انہی بنیادوں پر اٹھائے جائیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, عن عمره فيما ابلاه, عن شبابه فيما افناه, عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق, وعن علمه ماذا عمل بما علم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب تک پانچ باتوں کا سوال نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے. زندگی کہاں بتائی, جوانی کہاں لٹائی, مال کہاں سے کمایا, حلال حرام جائز ناجائز دلیل کے ساتھ, خرچ کہاں کیا. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمان مسلمان مسلمان مرد و عورت کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی جان مال اور سب سمجھ بوجھ ہے وہ تو دین ہی کے لیے ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے طریقے وہ دیے ہیں کہ یہ تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے, اس کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے. کھانا کمانا پہننا اوڑھنا جب شریعت سنت کے مطابق ہوتا ہے تو سونا بھی عبادت, جاگنا بھی عبادت, ہر چیز عبادت بن جاتی ہے اور دین بن جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, آپ کی تشریف آنے سے پہلے تقریباً 600 سال تک, جیسے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت قریب کے قریب اتاریں گے, ان کے اٹھا لیے جانے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک 600 سال کا عرصہ تقریباً ملتا ہے. کوئی نبی تھے نہ کوئی پیغمبر تھے, کوئی اچھے نبی ہی بتاتے تھے اچھا کیا ہے برا کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے, اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں, آخرت کس عمل سے بنتی ہے کس سے بگڑتی, نبی بتاتے تھے. نبی تھے ہی نہیں تو پورا زمانہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جہالت خالی نہ جاننے کا نام نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں. غلط جاننا یہ سب سے بڑی جہالت ہے, اس کو جہل مرتب کہتے ہیں. جیسے سامنے سے کوئی بہن آ رہی ہے, فاطمہ اس کا نام ہے, جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ عائشہ آ رہی ہے, تو آنا تو جانتی ہے لیکن غلط جانتی ہے, فاطمہ کو عائشہ جانتی ہے, تو غلط ہوا نا. ایسے ہی جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا تمام کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان, اللہ ہی کے کرنے سے ہوا, اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. فلاں ستارے سے یوں ہو گیا, فلاں آدمی نے یوں کر دیا, اب بھوت نے یوں کر دیا اور پریت نے یوں کر دیا, کہ یہ غلط ہے, یہ جہالت ہے. اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جہالت ہے. اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے علم اتارا, ایمان اور علم. یا ایھا المدثر قم فانذر اقرا بسم ربک الذی خلق. ایک طرف ایمان, بلکہ نبوت کی ابتدائی ایمان کی دعوت سے ہوئی ہے. جب آپ کے سر مبارک پر پیغمبری کا تاج رکھا گیا تو کیا کہا, انا ارسلنا شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے نبی, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر, بشیر و نذیر بنا کر اور داعی بنا کر بھیجا, نبوت کی ابتدائی ایمان کی دعوت سے. اور ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ قرار دیا. یہ نمونے آپ تو سب مستورات سب جانتی ہیں. آپ کو کوئی زیور بنانا ہو, آپ کو کوئی کپڑا خریدنا ہو, آپ کو کوئی چیز لینی ہو, تو آپ نمونہ بتاتی ہو, اس نمونے کی چاہیے, ایسی چاہیے, ہے نہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ عورتوں میں ماشاءاللہ ایسی خوبی ہوتی ہے کہ مرد چاہے جانتا ہو نہ جانتا ہو, اگر وہ نمونے کے مطابق نہ لایا گانے اس کو واپس کرو, وہ جو میں نے بتائی تھی وہ لاؤ, اپنی بات منواتی ہیں. اسی لیے جب عورتوں میں ایمان کی دعوت اتر جاتی ہے تو عورتیں مردوں کی تشکیلیں کرتی ہیں اور چار چار مہینے نہیں زندگیاں تھپواتی ہیں. یعنی کہ بھائی ہمارے گھر میں تو ہر چیز حضور کے نمونے کی ہوگی, جیسے سارے نبیوں کے باپ, جیسے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ہیں ماں باپ, ایسے تمام نبی اور تمام پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. ان کے گھر کا ماحول, قربانی کیسی, بہت رئیس گھرانے کے تھے, بہت رئیس گھرانے, لیکن یوں کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ پاک نے فرمایا, اذ قال له ربه اسلم, ابراہیم مسلمان ہو جاؤ, اسلام لے آؤ. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. میرا کوئی جذبہ, میرا کوئی خیال, میری کوئی پسندگی, میری کوئی چاہ, کچھ نہیں. جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند, جو آپ کو ناپسند. قال اسلمت لرب العالمین, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ پاک جو کچھ آپ نے آپ کو پسند, میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا, ہمارے حوالے کر دیا کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں اتنا کہنا نہیں. اب تم اپنے مسلمان ہونے میں سچے کتنے ہو, پکے کتنے ہو, کمزور کتنے ہو, میں موقع موقع پر تمہاری آزمائش کروں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اب آزمائش شروع ہوئی کہ یہ جو بہت تم رئیس گھرانے کے, مالدار گھرانے کے اور سب کچھ, اس سب کو چھوڑو اور آ جاؤ. جنگل بیابان, اوپر آسمان نیچے زمین, بے وادن غیر ذی زرع, عند بيتك المحرم جنگل میں لا کے کھڑا کر دیا. لیکن ابھی تشکیل خطیہ تھے, پہلی تشکیل ہوئی ہے تو وہاں سے نکالا اور یہاں میدان میں وادی غیر سے سرا میں لائے. یہاں ابھی آئے تھے, بیوی بچے ساتھ تھے اور بچہ بھی دودھ پیتا. انہیں دونوں کو یہاں چھوڑو, اب دوسری تشکیل ہے نقد. یہ نہیں ہاں میں بھیج دوں گی اور میں اپنے بیٹے کو تیار کروں گی اور وہ ابھی ذرا ایسا ہے اور وہ تو یوں کہتے تھے میں بھیج نہیں نہیں نقد. لیکن چونکہ عورت کا مزاج ہوتا ہے, مرد جب گھر سے جاتا ہے یا بیٹا پہلا سوال کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, یہ ہے نا. اب تم پتہ نہیں کیا کرتے ہو, مجھے نہیں معلوم. ہمارے ہم نے تو یہی دیکھا ہے ساری عمر, کہاں جا رہے ہو کب آؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے کچھ نہیں کہا, جواب نہیں دیا. گھر کا ماحول پہلے دن سے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارا کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ اللہ کا ہے. تو اماں حاضر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ امر کا بہذا, یہ جو آپ ہم کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے؟ تو زبان سے سر ہلایا, یہ اللہ کے حکم کی. عورت زاد ہیں, جنگل میں ہے, معصوم بچہ گود میں ہے, کوئی آدم نہ آدم زاد. وہ تین دن کی تشکیل نہیں تھی, چوبیس گھنٹے کی, دس دن کی, چلا لگایا اتنی نہیں تھی. صرف سر ہلا کر کے اتنا جواب دیا جی اللہ کا حکم ہے. لیکن اس گھر میں جو ایمان بنا تھا کہ ہماری تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی ماننے ہی میں ہے, بندے ہم اس کے, تو برجستہ زبان سے کیا کہا, اذن لا یضیعونا, اگر یہ کام آپ یہ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی بنیاد, تو پھر اللہ کا حکم تو بندوں کو برباد کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو آبادی کے لیے ہے. آپ جائیے, کب آئیں گے؟ جب کام پورا ہو جائے گا. آدھا چلا کر کے بیچ میں سے, یہاں تو بہت سردی ہے, یہاں تو بہت گرمی ہے, اور یہ تو یہ لوگ تو بہت تیز مرچیں کھاتے ہیں, اور یہاں تو یہ ان کا تو پانی بھی کھارا ہے, یہ سب کہہ کے بھاگ آئیں گے؟ نہیں, جس حال میں رکھیں گے جب تک کام پورا نہیں ہوگا. یہ نبیوں کے واقعات, صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات, وہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایسے چلنا ہے. بندے ایسے ہوتے ہیں, بندیاں ایسی ہوتی. ایک دن آئے بہت, اب ماں ہے اور ماں کی مامتا بہت مشہور ہے, ماں کی مامتا اولاد کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی, جوان لڑکا, جوان صحابی تھے, بیمار ہوئے, بہت بہت بیمار, مرتے ہوئے کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے. ماں کو فکر ہوا, اس لیے کہ حدیث میں کہ سارا جتنی چاہے عبادتیں کر لو, جتنے حج عمرے کر لو, اور جو چاہے جتنی تبلیغ کر لو, اصل اعتبار خاتمے کا ہے. اگر خاتمہ ایمان اسلام پر ہو گیا تو کامیاب. ان کے کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے. تو ان کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیغام بھیجا کہ فلانا بیمار ہے اور ایسا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو بھیجا کے جا کے دیکھو کیا حال ہے. وہ آئے, انہوں نے کوشش کی, دیکھا, لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے, آپ نے بھی دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے یوں کہا کہ ایسا ہے کہ لکڑیاں منگوا لیتے ہیں اور تمہارے اس بیٹے کو اس میں جلا, मेरे बेटे को आग में, फिर तुम इतनी नाराज क्यों हो, इतनी नाराज क्यों हो? उसको माफ कर दो। जब माफ किया तो उनकी जबान पर कलमा जारी हो गया। मां कितना ही नाफरमान और कितना ही मां को बाप को सताए, लेकिन औलाद औलाद और मां की मानता। और क्या क्या वाकयात लिखे किताब में। एक लड़का एक लड़की पर आशिक हो गया, और लड़की लड़के पर, ये कह के मुझे तो इसी से शादी करनी। आजकल बहुत हो रहा है ये दुनिया में। उस लड़की ने कहा कि मैं तो जब तुम्हारी हो सकती हूं जब तुम अपनी मां का कलेजा लाकर मुझे दो। मां की आदत ये थी कि बच्चा जब घर में आता था, मेरे चांद, मेरी आंखों के तारे, मेरे जिगर पारे, क्या क्या अलकावार आया से, और खूब इकराम, ये खा ले, ये पी ले, ये ले ले, वो ले ले। लेकिन वो उस दिन बुलनी ये से आया था, उसने मां को वहीं कत्ल किया, सीना चिरा, जिगर निकाला, कलेजा निकाला। अब मैं क्या करूं उसको, यहाँ से कितना दूर है वो? चले जाओ वहाँ। इंतजाम वाले कौन है? मौलवी सलीम। क्या है मौलवी सलीम? देखो भाई, खैर पता नहीं माइक की और इसकी, मैं तो अपनी असली बात पर आता हूँ। जो आयत मैंने पढ़ी थी उसमें हक ताला शान हो अजवाज मुतहरात, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां और सारी उम्मत की माओं से यूं कह रहे हैं, ओ नबी की बीवियों, या निशा अन नबी, ओ नबी की बीवियों, तुम ऐसी नहीं हो जैसी और औरतें हैं। क्या मतलब? क्या अजवाज मुतहरात के सर से पैर तक के आजा और दूसरी औरतों की नहीं? नाक, नक्शा, हाथ, पैर, वो तो सब ऐसे हैं। तुम्हारी खास निस्बत है अल्लाह के साथ और खास निस्बत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तुम्हारे से तुम्हारे नबी पहचाने जाते हैं, जैसे बेटों से बाप पहचाने जाते हैं ना। कोई बच्चा जा रहा हो, ओ छोकरे यहाँ, तू फुलाने का बेटा है क्या? ना, वो मेरे अब्बा हैं। कोई बेटी को देखा, ओ छोकरी तू फुलाने की बेटी है? जी वो मेरी माँ है। तो बच्चों से माँ बाप पहचाने जाते हैं। ओ नबी की बीवियों, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी इबादात, तुम्हारी पाकदामनी, तुम्हारी से कि तुम्हारे नबी कि तुम किस नबी की बीवियां हो, ऐसे ही ये कह करके हर मुसलमान खातून को कहा, ओ मुसलमान बहनों, तुम ऐसी नहीं हो जैसी दुनिया में औरतें सड़कों पर मारी मारी फिरती है। तुम्हें अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की दौलत दी है, अपनी बंदियां बनाई हैं, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, تمہیں پاک صاف زندگی دی گئی ہے, اس زندگی کے اصول, اس کے ضابطے, اس کے قانون قرآن کی شکل میں دیے گئے ہیں. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا صحابہ نے, اما جی, ہاں بولو بیٹو, آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. فرمایا خلقہ القرآن, جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب آپ کی ذات میں ہے. جو عقیدہ, جو ایمان, جو اخلاق, جو عبادت, جو اللہ کا خوف, جو تقوی, جو پاک دامنی, جو آخرت کا فکر, جو ایک دوسرے کا بھلا چاہنا, جتنا قرآن نے کہا ہے وہ آپ کی زندگی میں, اور ان کو اللہ نے ہمارے لیے نبی بنایا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا, قرآن میں ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے لوگو, تم سب کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. جیسے ابو بکر عمر کے آپ نبی ہیں, اسماء اور عائشہ صدیقہ کے بھی آپ نبی ہیں, عبداللہ بن زبیر کے نبی ہیں, ان کی ماں کے بھی نبی ہیں. اس لیے صحابیات کے واقعات, ان کی سیرت مبارکہ, اور ہم کو یہ کہا ہے, آتا ہے کتابوں میں, قیامت کے میدان میں ہر ایک کی زندگی نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی. جیسے ہم کوئی کپڑا بنا دیتے ہیں تو جو نمونہ دیا تھا دیکھتے ہیں نا کہ برابر ہے کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. ہر ایک کی, جس کا عمل, جس کے اخلاق, جس کی عبادات اور جس کی زندگی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی, اس پر انعام اللہ دیں گے اپنی شان شان. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جس کی زندگی نبی کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی اس کو سزا بھی اللہ ہی دیں گے اور اپنی شان شان دیں گے. اللہ میری تمہاری حفاظت کرے. اسی لیے یہ چند روزہ زندگی جو دی ہے کہ آنے کا راستہ ایک, جانے کا راستہ ایک, تھوڑے دنوں کا وقت ہے, اس کے عام زندگی, وہ زندگی حضور کے نمونے پر آ جائے. کھائیں گے, پیئیں گے, شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, نانیاں ہوں گی, دادیاں ہوں گی, پھوپھیاں ہوں گی, خالائیں ہوں گی, سارے رشتے ہیں. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے رشتے قائم ہو جاتے ہیں, ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے کتنے, ان کی بہن, ان کی پھوپھی, ان کی دادی, ان کی نانی, اس کا ان کا نواسا, یہ ان کا پوتا, ان کا بیٹا, ان کا بچہ, ایک ہی لڑکا, ایسے ایک لڑکی, یہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں. اس لیے سب کے حقوق بھی بتلائے. اس نمونے پر آنے کے لیے ہمیں یہ چند روزہ زندگی دی ہے. وہ پانچ سوال زندگی کہاں بتائی؟ اگر زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, جوانی کہ جوانوں کو آپ نے کیسے کیسی تربیت فرمائی اور ان کے اندر دین کی محنت کے لیے جان دینے کے کیسے جذبے, اللہ اکبر, جوان ہیں کہ, اور شادی ہوئی اور ابھی پہلی رات ہے. سب جانتے ہیں جب شادی ہوتی ہے, دلہا دلہن ملتے ہیں, ایک دوسرے میں خوشی ہوتی ہے, دونوں خاندانوں میں خوشیاں ہوتی ہیں. یا خیل اللہ ارتبی, اللہ کے راستے کے مسافر سوار ہو جاؤ, یہ آواز کان میں پڑی. ابھی غسل سے فارغ نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے راستے کی محنت کے لیے جو آواز کان میں پڑی ہے اس کا انتظار نہیں کیا, اسی حال میں آ گئے. اور محنت کرتے کرتے جوان شہید ہو گئے. لوگ دیکھ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, زندوں میں ہے نہ شہیدوں میں ہے. معلوم ہوا کہ ان کو تو غسیل ملائکہ, ان کا لقب پڑ گیا, فرشتوں سے جن کو غسل دیا گیا کہ ان کو فرشتے آسمانوں میں لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں پر, لڑکوں پر لڑکیوں پر, بعض صحابہ جو احد میں شہید ہوئے ان کی چھوٹی سی بچی, ہمیشہ ہمارے بچے کہتے ہیں ابو ابو ابو ابو, پیار میں کہتے ہیں, ماں باپ بھی ان کو لے لیتے. معلوم ہوا خیمے میں ہیں, وہ باپ کو دیکھنے آ رہی ہیں لیکن باپ تو ہے نہیں, شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس نے فرمایا میں تم میری بیٹی ہو. ہر ایک کو سینے سے لگانا, دکھیارے کے دکھ میں ہاتھ بٹانا اور ان کا سہارا, یہ عجیب زندگی, اس پوری زندگی کا نمونہ حضور کی ذات بابرکت ہے. اور ہم کو حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ, جو کچھ کرنے کو کہا ہے, جو کچھ دیکھنے بولنے سننے کو کہا ہے وہ لے لو, اور تمہارے نبی نے جس سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ. اس لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دیں تو میں ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی اور شرمگاہوں کی زبان سے. اس لیے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں تو اللہ کو مانتی ہوں, میں تو آخرت کو مانتی ہوں, وہ مرد ہو یا عورت ہو. حضور نے فرمایا فلیقل خیرن او لیسمت, بولے مسلمان مرد یا عورت, بولے تو بھلی بولے, نہ بولے تو چپکے رہے. دوسری موقع پر فرمایا جو اس کا دعویٰ کرتے ہوں ان کو چاہیے کہ پڑوسی کو نہ ستائیں. سارا بتلایا. اب جیسے کپڑے دھوتے ہیں نا تو ہمارے گھر کا پانی گندا کہاں کہاں جاتا ہے, لوگوں کے گھروں میں بھی گھس جاتا رہے کہ نہیں ہماری. اسی لیے اسلامی معاشرت, اسلامی رہن سہن کہ مسلمان مرد یا عورت جہاں ہو اس کی کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, حتیٰ کہ جانور کو بھی اس سے تکلیف نہ پہنچے. لیکن ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان مرد و عورت کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس سے تکلیف نہیں پہنچ, نہیں, یہ تو سراپا نور سراپا رحمت کی امتی ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے حق میں رحمت, تمہیں تو جہاں رہنا ہے تمہارے سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے. پھر فائدہ پہنچانے میں حدیث پاک میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ, اللہ کا قدم قبیلہ ہے, پورے قبیلے میں پورے کنبے میں اللہ کو اس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا رہے. یہ نفع پہنچانے کی دو شکلیں, بھوکے کو کھلایا, ننگے کو پہنایا, بیمار ہے اس کی دوا دارو تیمارداری, یہ وقتی چیزیں. اور ایک ہے کہ وہ نفع پہنچاوے کہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں اللہ کی رضا کے. یہ ہم کو سبق پڑھائے گئے ہیں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. میں چلے میں چلی گئی تھی اور میں تین دن لگا کے آئی اور میں نے 10 دن لگائے اور میرے میاں نے تو ملکوں کے بھی سفر کر لیا. اور وہ صرف آنا جانا نہیں, فرماتے تھے ہماری سوچ بدل جائے. پھر فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور آپ کا فکر کیا تھا. فرمایا اللہ کا ہر بندہ بندی غلط سے بچ کر صحیح پر, جہالت سے نکل کر علم پر, شرک اور شرکیات سے نکل کر خالص توحید پر, اور جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر پڑ جائے. اس کے لیے آپ جو راتوں کو روتے تھے, آپ کی پنڈلیوں پر ورم آتے تھے, ہمارا ہمارے اندر ابھی امت کا وہ درد اور غم نہیں ہے. گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کتنے تعویذ اور کتنوں سے دعائیں اور کیسے کیسے کہاں کہاں علاج ہے, لیکن نماز نہ ہو رہی ہو, نماز نہ پڑھ رہے ہوں, کوئی فکر بھی نہیں, اس لیے کہ ہم امت کو جانتے ہی. اسی لیے میری محترم دیدی بہنوں, دو ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے ہر ایک کی اپنی, کہ مرنا ہر ایک کو ہے اور قبر میں ہر ایک کو جانا ہے, اور اپنا سوال جواب ہر ایک کو. سگا باپ بھی نہیں وہاں ساتھ دے گا, جیسے قیامت کے بارے میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. باپ بیٹا, ماں بھائی بہن, سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہو. وہاں کی تیاری کے لیے یہ زندگی کے دن دیے ہیں, لیکن ماحول کی گندگی, اور ماحول کی گندگی یوں نہیں ہے, وہ ہمارے کرنے سے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا تھا مدینہ منورہ میں, اللہ اکبر, مدینہ منورہ کا ہر محلہ, ہر محلے کی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر, اور ہر گھر کا ہر فرد, مرد, عورتیں, بچے, ایک ہی رنگ تھا. ہم بچوں کے باپ بعد میں ہیں, ہم نواسوں کے نانے اور نانیاں بعد میں ہیں, ہم اپنے باغ اور زمینوں کے مالک بعد میں ہیں, اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم سب سے پہلے وہ ہیں. یہ آواز مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی, کہ جب بندے ہیں تو بندگی کے راستے سے چلیں گے, کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی شاید, لیکن شریعت سمجھ. مرد, عورتیں, بچے, اسی لیے کہ اب یہ دین, اور ظاہر بات ہے کہ دین بغیر محنت کے آتا نہیں, تو یہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں, میں سب سے پہلے تین دن کی جماعت میں جب نکلا تو ہمارے امیر صاحب پہلے تو ناشتے کے لیے تھوڑی گھر سے پوریاں بنا لی تھی اور ڈبے میں, کہ بھائی اپنے پاس ہے, وہ پوریاں ختم ہو گئی. جس گاؤں میں ہم گئے تھے وہاں والے ہم کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے, یہ تو وہ ہیں. تو امیر صاحب نے کہا کہ نہیں, مجھے روٹی بنانی آتی ہے, بہت اچھا, لیکن وہ چکی والا آٹا دینے کو تیار نہیں. بہت خوش آمد کی, بھائی باہر کے ہیں, ایسے ہیں, اس نے آٹا دیا. اب امیر صاحب روٹی بنا رہے ہیں تو آٹا, وہ پوریوں کا ڈبا جو خالی ہو گیا تھا, مجھے کہا جاؤ پانی لاؤ, تو میں پانی لایا. اب پانی جب لایا تو انہوں نے کہا آٹے میں ڈالو, تو مجھے کیا معلوم کتنا ڈالنا, میں نے پورا ڈبا ڈال دیا. تو وہ آٹا تیرنے لگا. امیر صاحب نے پوچھا کیا بناؤں, کہا آپ نے روٹی کا نہیں, تیرتے ہوئے آٹے کی نہیں بنتی, گڑ اور شکر اپنے پاس ہے نہیں کہ حلوہ بنا دوں. پھر بہت خوش آمد کی, تو اس نے چکی والے نے آٹا دیا, انہوں نے ملا کر کے آٹا گولا. اب روٹیاں بنانی شروع کی امیر صاحب نے, ایک تو تھی لمتوتری, ایک تھی ایک کے کنارے جلے ہوئے, ایک بیچ میں. امیر صاحب آپ تو کہتے ہیں یہ تو انڈے جیسی معلوم ہو رہی ہے, ہماری ہم نے تو گھروں میں دیکھا جیسے چاند کی ٹکیا آسمانوں میں نظر آتی ہے, ہماری مائیں ہماری بہنیں تو ایسی روٹیاں بناتی ہیں. کہ ہاں, وہ روٹی جو تھوڑی دیر میں پخانا بننے والی ہے وہ بھی بغیر سیکھے نہیں آتی. وہ دین, اللہ کی رضا, جنت کے محلات, وہاں کے پوشاک, دودھ صحت پانی کی نہریں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس, صحابہ کی زیارت, نبیوں کی زیارت, وہ بغیر سے کیا دیں گے. یہ ساری اسی لیے کہتے ہیں ہر چیز کی محنت پہلے ہوتی ہے, چیز بعد میں ہوتی ہے. کھیتی کی محنت پہلے ہوتی ہے, پھر غلہ گھر میں آتا ہے. کارخانے پہلے لگتے ہیں, سامان بعد میں آتا ہے. دکان کی محنت پہلے ہوتی ہے, پیسہ بعد میں کماتے ہیں. میری محترم دینی بہن اور میرے بھائیوں, دین کی محنت پہلے ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبوت کی تو ابتدا ہی دعوت سے ہوئی تھی. دعوت کس بات کی؟ جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہی بیٹا ابھی بہت شکلیں سامنے آئیں گی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا تھا, حضرت یعقوب, حضرت ابراہیم دونوں نے. بیٹا ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے جو میں نے دیکھا. نمرود پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا, اس کی فوجیں, اس کے ہتھیار, اس کی دولتیں, وہ دیکھا. لیکن انی وجہت وجہی للذی, آسمان دیکھا, ستارے دیکھے, چاند دیکھا, سورج دیکھا, تو ہو یہ تو ساری مخلوق ہے. وہ اللہ جس نے اس سارے کو پیدا کیا ہے, میں نے اپنے دل کا رخ ادھر کر لیا. یہ پہلے دن کا سبق تھا. اسی لیے اما حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ادن لا یغیرنا, جس اللہ نے یہ سب کیا اس کے حکم پر تو مر مٹنا چاہیے. آئے بہت دنوں کے بعد, بہت خوش تھی جب چار مہینے لگا کے جاؤ گے نا, بہت خوش ہوں گے آج آئے ہیں, آج آ رہے ہیں. بچے بھی پوچھتے ابا کب آئے گی, آج آنے والے بیٹا. پھر پڑوس سے پوچھتے ہیں, رشتے دار پوچھتے, تمہارے بھائی کب آنے والے ہیں, ماموں کب آنے والے ہیں, میں نے پوچھتے نا. سواری پر سوار ہیں, اما حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے دلب کا گدا بنایا. کیا بنایا؟ دلب کا سوتے ہو نا, وہ تو وہاں تو ریت تھا, اس ریت کی تہر کر لی اوپر نیچے تو ڈلب کا گدا ہو گیا. اور بہت خوش تھی کہ آج تو میاں کو آرام کراؤں گی اور یوں کراؤں گی. تشریف لائیے. جیسے بعض مرتبہ جماعت شہر میں آ جاتی ہے, مسجد میں ہے, اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ ابھی آئیں گے, ابھی آئیں گے. امیر صاحب یوں کہہ رہے ہیں, ابھی یہ تقاضا ہے, ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے, یہ تو اپنے شہر میں آئے ہیں, پھر اپنے دوسری مسجد میں تشکیل ہے. ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے خاص مجاہدہ. اتنے سے بچے کو بھیجتی ہیں, جیسے یہ مانگنے والی عورتیں ہوتی نا, مانگنے والی عورتیں, بغل میں بچہ ہوتا ہے اس کو رلاتی ہیں جان بوجھ کے, اے باپو, ابا ابا, بچہ رو رہا ہے, دودھ نہیں ہے. ایسی ہماری عورتیں گھروں سے اگر مسجد میں آ گئے اور گھر نہیں آ رہے ہیں تو بچوں کو بھی نواسے کو دیکھ کر, پوتے کو دیکھ کر, منی کو دیکھ کر منہ میں پانی, یہ امیر بہت تشریف لائیے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے, مسجد سے گھر آنے کی اجازت نہیں ہے, ابھی وقت باقی ہے, کام ادھورا ہے. لیکن وہاں تو رگو ریشے میں اترا ہوا تھا. اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ سواری پر ہی رہیں, میں آپ کے پیر دھو لوں اور پھر آپ روانہ ہو جائیں؟ ہاں, اتنے کی اجازت ہے. سواری پر رہے, پیر دھوئے, چل دی. باقی اب یہ ابھی آپ کا کتنا وقت باقی ہے, کام کہاں ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ تو جا رہا ہوں, تقاضا ہے, جہاں جائیں گے جہاں مشورہ ہوگا. پھر آئے, ارے اس منع کا کیا ہوا, نہ دودھ کو پوچھنے کا موقع آیا, نہ تم پہ کیا گزری اس کے پوچھنے کا موقع آیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال سے چلے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں سے, اور حمل تھا گھر والوں کو, اور اس کے سردی بہت تھی, آگ لانے گئے تھے, اور وہیں سے تشکیل ہو گئی. لو, ارے وہ بچہ پیدا ہوا, کیا ہوا, کہاں ہے, کوئی دائی آئی نہیں آئی, کیا پوچھنے کا نمبر ہی نہیں آیا. یوں کہ دین کی محنت قربانیوں سے ہوتی ہے, اپنی جی کی چاہتوں کو قربان کرنا یہ سب سے بڑی قربانی ہے. لیکن پھر اللہ نے کیا دکھایا, قربانی جیسے آپ دیگچی میں پانی گرم کرتی ہو تو آگ پر رکھتے ہی فوراً ایک دم سے پانی نہیں ابلتا ہے, پہلے تو دیگچی کی تلی گرم ہوتی ہے, پھر وہ گرمی اندر منتقل ہوتی ہے, نیچے کا پانی ہلکا ہلکا گرم ہونا شروع ہوتا ہے, پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے دیگچی میں وہ پانی کھولنے لگتا ہے, پانی کھولتا ہے, اور اتنا کھولتا ہے کہ وہ جو ڈھکن اوپر رکھا تھا نا دیگچی کے, اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اللہ کے راستے کے مجاہدین اور قربانیوں کے لیے جب قربانی ایک سطح پر پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ رکاوٹیں اللہ اپنی قدرت سے ایسے دور کرتے ہیں جیسے دھکنے کو پھینکتے ہیں. ہم یوں چاہیں کہ ہلدی لگے نہ پھٹ کری, کیا ہلدی لگے نہ پھٹ کری اور رنگ آ جائے چوکھا, کہ رنگ تو ہلدی پھٹ کری دونوں کو ملا کے اسی طرح پھر دلہن کو بھی وہ پیچھے لگاتے نا ہلدی اور اس کی, پھر وہ بہت دنوں تک چمکتی رہتی ہے اور دلہا بھی زعفران اس کو لگاتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت رگڑائی ہوتی ہے. مجھے بہت خوشی ہے آج, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے اس بڑودے میں. میں تو بہت سالوں سے بہت سالوں کے بعد آیا, پہلے بھی آتا تھا برابر دیکھا ہوا, اور جب مدرسے جاتے تھے تو ہمارا راستہ تو یہی تھا بڑودے سے جانا بڑودے, تو اس وقت میں اس وقت میں الحمدللہ مسجدیں بھی آباد ہیں, گھر بھی آباد ہیں, مسجدات کی جماعتیں بھی, آنے والی بھی جانے والی بھی, علماء بھی, سال لگانے والے بھی, اور چار مہینے. ہماری سب سے بڑی سعادت اللہ نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریف سے مسجد میں تشریف لائے, کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ جی اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کامل نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا, انسان بنایا, حضور کی امت میں اپنا قرآن جیسی کتاب جس کے حل کے پڑھنے پر نیکیاں نور ہی نور, اللہ نور, نماز نور, قرآن نور, یہ سارے سامان اللہ نے ہم کو دیے. لیکن ایک خاص بات یہ ہے اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے, کوئی بڑے باپ کا ہو, کوئی بڑے شوہر کی بیوی ہو, کوئی کچھ ہی ہو, اس کی نہیں. نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں, نا قدری پر اللہ پاک نعمت چھین لیتے ہیں. ہر نعمت کی قدر الگ الگ ہوتی ہے. ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر بہت بڑی نعمت ہے, ان کی قدر. اچھی گھر کی بیوی آپ کو تو کتنا حضور نے بیان کیا, اللہ اکبر, الدنیا کلہا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة تعین الرجل علی دینه او کما قال علیہ السلام. ساری دنیا برتنے کا سامان ہے, لیکن سب سے اچھا سامان گھر کی وہ نیک بیوی ہے جو مرد کی دینداری پر مدد کرے. کبھی گئے بھی نہیں ارے مول صاحب میں تو بات بھائی فلانے کے ابا میں تو ابھی بیان سن کے آئی, وہ تو انہوں نے کہا کہ چار چار مہینے کی جماعتیں پر میں نے تو آپ کا بستر تیار کر دیا اور ان جڑے کپڑے بھی رکھے ہیں, اور کہیں کبھی سردی وردی کے علاقے میں آپ کی تشکیل ہو تو اس میں تھوڑا ایک گرم سویٹر اور ایک شال بھی رکھ دی ہے, یہ بالکل تیار ہے آپ جب جاؤ. ترین الرجل علی دینی, اپنے گھر میں سچائی ہوگی, اپنے گھر میں عفت و پاکدامنی ہوگی, اپنے گھر میں اللہ کے خوف کی بات ہوگی. کہ بچوں کی تربیت ایسی کہ وہ اماں حاضر کا مسئلہ تھا, وہ دودھ پیتے بچے کا مسئلہ تھا, یہ پوچھنے کی تو نوبت آئی نہیں کہ دودھ پیا کہ نہیں کہ کیا ہوا, اور اماں صفا مروا کے درمیان چکر لگاتی رہی. یہ چکر لگانے جو ہے نا اس گاؤں سے اس گاؤں میں جماعت اور اس علاقے سے اس علاقے میں جماعت, یہ بیکار نہیں ہے. یہ زمزم کے کنویں کھلواتے ہیں, یہ وہ نعمتیں, زمزم لما شرب له, زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا. ایسے ہی مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے ہر چھوٹے بڑے گھر کے سوئی تاگے جنت کے داخلے, جہنم سے بچنے, ہر ایک کے ہر مسئلے کا حل ایمان کی دعوت میں, حضور کے دین کی محنت میں, جان و مال کھپانے میں. جب تک یہ یقین نہیں بنے گا اس وقت تک ہم قربانی نہیں بڑھا سکتے, ہم وقت نہیں بڑھا سکتے. وہاں دودھ کو تو پوچھنے کا نمبر نہیں آیا, کیا ہوا, کب پانی ملا, کیا یا بنائی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹا میں نے خواب دیکھا تیرے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ ابا میری رائے پوچھ رہے ہیں؟ اس چہار دیواری میں جہاں جس چوکی میں اور جس میدان میں ہم پڑے ہیں، میں پہلے دن سے یہ سنا ہے کہ ہماری تو دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے ہی میں ہے، چاہے جان جاتی ہو. یا وطف علما تو عمر، ابا جی جو حکم دیا گیا فوراً کر گزریے. کیا بیٹا اور کیا ماں کیا باپ، جب اتنی بڑی قربانی ہے تو جب ساری قربانیاں سارے امتحانات ہو گئے تو جا رہے تھے، جاتے جاتے دعا کی، اللہ پاک یہ تو بڑے باقات میں رہتے تھے اور بڑا شاندار بہت رئیس گھرانے کے تھے، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پروردگار یہ بالکل اکیلے جنگل ہے، وہاں تو کیسا خاندان اور کتنی بڑی آبادی تھی، ایک تو اس کو اس جگہ پہ ایسا آباد کر دے کہ چاروں طرف سے لوگ دوڑ دوڑ کے کشاں کشاں رواں رواں دوا دوا. اللہ پاک انہوں نے بہت میوے کھائے ہیں، ان کو یہاں روزی دے. قربانیوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم گھر بیٹھے اللہ اللہ اللہ اللہ تو اللہ تو سنتا ہے، لیکن دعا میں جان پڑتی ہے اتنی جتنی دعوت میں جان، اور دعوت میں جان پڑنے سے ایمان میں جان، اور ایمان والے کے اللہ وہ سنتے ہیں کہ دنیا سو چلی جائے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اس بابرکت علاقے میں جاؤ، وہاں سے اچھا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ. اور اسی لیے طائف شریف کو طائف شریف اسی لیے کہتے ہیں کہ اس زمین کو جب جبریل امین لائے تو پہلے بیت اللہ کا طواف کرایا اور پھر وہاں رکھا. اسی لیے ساری دنیا کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے اور دعا کے نتیجے میں وجود میں آئے طائف کے باغوں کا مزہ ایک طرف. اور ماں وہ کیا مانگتے ہو؟ ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پروردگار یہ تو میرا ایک گھرانہ تیرے حکم پر، ایک بیوی سارا، ایک حاجر، ایک اسماعیل، ایک اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ایک گھرانہ قربان ہوا. میں چاہتا ہوں انہیں میں سے ایک ایسا پیغمبر برحق بھیج دے کہ ایک نہیں لاکھوں گھروں کو قربان کرواوے، لاکھوں اولاد اور جو کچھ اپنے پاس. دعا قبول ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر آپ نے جو مہاجر جن میں مرد بھی ہیں تو عورتیں بھی ہیں، ان خواتین نے اور صحابیات نے جو ہجرت کی ہے، اور کیسی عورتیں، اللہ اکبر. میں پرسوں نرسوں وہاں اپنے گھر پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما کا واقعہ پڑھ رہا تھا. حجاج ابن یوسف نے ان کو پھانسی دی، پھانسی دلوائی اور بیت اللہ کی دیوار پر لٹکایا لوگوں کو دکھانے کے لیے. ان کی ماں کو پتا چلا کہ پھانسی کا حکم ہوا اور پھانسی دی گئی، اور میرا بیٹا عبداللہ کیا مانے، کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میرا بیٹا میرے سامنے اس کا غسل، اس کا کفن میں کروں، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھوں. اس کے بعد یوں کہ یہی ہوا، کفن دفن مانا اپنے ہاتھ سے، اور پھر جنازے کی نماز بھی پڑھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ. میری محترم بہن وہ کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ. یہ دونوں بہنیں ایسی تھیں. اب آپ میں بھی جتنے بہنیں بیٹھی ہیں ان میں دو بہنیں بھی ہوں گی، ساس بہو بھی ہوگی، ماں بیٹی بھی ہوں گی. کہ ہمارا فکر بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے کہ دین کے لیے، دنیا کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے، لیکن ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیوں کی مقدار بڑھانی ہے. اب اس وقت میں پورے گجرات میں ہر مسجد سے مکمل چار مہینے کی جماعتیں بنیں. اب اس میں عورتیں بہت بڑی معاون بھی بن سکتی ہیں اور رکاوٹ بھی بن سکتی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. یا تو روک دے تو اچھا خاصا بندھا ہوا بستر بھی, جیسے بعد مرتبہ ہوتا ہے, مسجد میں بیان ہوا, بہت جوش آیا, نام لکھا دیا, گھر جا کے ذرا بکس وکس دیکھنے لگے الماری کیا کر رہے ہیں, کبھی تھوک نکلتے ہیں, کبھی تو سر مول صاحب آئے ہیں نا, تشکیل تو کیا ہوا, تشکیل ہوئی تھا, تم ہی رہ گئے ہو اور کوئی نہیں ہے تو یہاں, تم تو بہت غصے ہو جاتی ہو, ابھی تو اپنے مشورہ کریں گے اور اچھا تو پھر مشورے کے بغیر میں کہوں تو جانا ورنہ میں جانا, جیسا تم کہو گی. اور مرد اتنے مضبوط ہیں, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ذات تھی, اور فرعون پورے ملک کا بادشاہ ہے, لیکن جب حضرت آسیہ نے کہا وہ صندوق جا رہا ہے جی بھگوان ابھی منگواتا ہوں جیسا تم کہو گی, ہمارے یہاں کے مرد چاہے بہت جتنے تمام خواہ ہو لیکن, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے دعوت کو گھروں میں منتقل نہیں کیا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ گھر کی تعلیم کرو تو نیت کرو پورے عالم کی, تم عالمی نبی کے امتی ہو, تمہارے ذمے پورا عالم ہے, مسجد کا گشت کرو تو پورے عالم کی نیت کرو, پہنچائیں گے اللہ پاک. اسی لیے جس طرح ہمارے مسجدوں میں مشورے ہوتے ہیں, رائے ہوتی ہے, تقاضے لیے جاتے ہیں, یہ باتیں ہم اپنی مستورات کو گھروں میں پہنچائیں کہ آج ایک جماعت ایک ملک کے لیے بن رہی ہے, پورا علاقے کے لیے بن رہی ہے, چار مہینے کی بن رہی ہے, اور اپنے پاس بھی تمہاری یہ پڑوسن ہے اور تمہاری سہیلیاں اور یہ آتی جاتی ہیں. مجھے یاد آیا اللہ اکبر, میں امریکہ میں تھا, ایک جگہ مسورات میں بیان کیا, دوسرے دن بھی بیان تھا, میں نے کہا بھائی کل تو میں نے یہاں بیان کیا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں ہم چھ بھائی ہیں, ہمارے چھوں کے گھر ایک لائن ہے, آپ جس گھر میں جاؤ گے فضائل اعمال, حزب العظم, قرآن, یہ سارا شیخ ملے گا. پھر اس نے عجیب بات کہی, میری بیوی کی ایک سہیلی ہے لیکن وہ ذرا فاصلے پر رہتی ہے, ہمارا ایریا بہت سیکرٹ ہے, یہاں آنے کے لیے پاس بنانا پڑتا ہے, روزانہ آ نہیں سکتی, لیکن میری بیوی نے اپنی سہیلی کا جو اور اللہ کا کرنا, جیسے اپنے یہاں لوکل فون فری ہے نا, ان کے یہاں لوکل فون فری تھا, کہ میری بیوی نے اور اس کی سہیلی نے روزانہ ایک گھنٹہ اس کے لیے, میری یہاں قرآن پڑھتی ہے وہ سنتی ہے, وہ پڑھتی ہے یہ سنتی ہے, ایک گھنٹے تک قرآن سے, امریکہ کی سرزمین پر. میری محترم جی نے بہنوں, جب اللہ کی عظمت, اللہ ہی سے سب کچھ ہونا, وہ رحمان بھی وہ رحیم بھی, جو مانگو وہ دیتا بھی ہے, دعائیں قبول بھی کرتا ہے, جب اللہ سے محبت ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی, تو پھر قربانیاں آسان نہیں بلکہ مزے کی ہو جاتی ہیں. جیسے پکا مکان بنانے کے لیے کچا مکان گرانا برا نہیں معلوم ہوتا, ارے بھائی جلدی سے اٹھاؤ نا, جلدی سے ملبا اٹھاؤ یہاں سے, ہاں مکان بنانا ہے, پھر وہ مزدور چلے جائیں, کیوں ارے گھر گرا رہے ہو, کہ نہیں کچا گھر گرا رہے ہیں پکا بنانے کے لیے, ایسے آخرت بنانے کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں, جب اللہ رسول کی محبتیں آئیں گی. لیکن وہی بات کہ تم ایسی نہیں ہو جیسے دنیا کی عورتیں, تمہاری عصمت اللہ کے ساتھ, تمہاری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تم قرآن والی ہو, تم کعبے والی ہو, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, اور تم کلمے والی ہو, تمہارا فکر, تمہاری سوچ, تمہاری قربانیاں, اللہ تو آج بھی وہی ہے جس نے سارے نبیوں اور صحابہ اور نبیوں کے سردار کو دیا اور یہ اللہ کو دیا, اور عورتیں کیسی. اللہ اکبر. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں نا صبح کو مکتب مدرسے، تو ان کی والدہ جب وہ مدرسے جاتے تھے تو کوئی چیز بنا کے کسی تاپ میں رکھ دیتے تھے، کسی تاپ میں اور کسی الماری میں. ہمارے بچے جیسے آتے ہیں، اماں بھوک لگ رہی، اماں چاکلیٹ، اماں پیسہ، کہتے ہیں نا، وہ بھی بچے تھے. جب وہ اپنی والدہ سے یوں کہتے تھے تو ان کے والدہ کہتے، بیٹا دیتے تو اللہ پاک ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے. اماں کیسے مانگوں مجھے؟ نہیں، نماز پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ دیتے ہیں. اب بچوں کی نماز بھی بچوں جیسی، ان کی وضو بھی ان کی جیسی. وہ نماز پڑھ دو، مانگتے ہیں، اماں ابھی تک تو ملا نہیں. نہیں بیٹا، اللہ کے تو دینے کے بہت راستے ہیں. دیکھو نا، کسی کو درزی بنا کے دے رہے ہیں، کسی کو تاجر بنا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے اس کو دیتے. اللہ تم کو بھی دیں گے، نماز پڑھ. جب آتے تو اللہ کے دینے کے راستے بہت ہیں. غیب شریف دیکھو، کسی الماری میں دیکھو، کسی تاک میں وہ کوئی چیز مل جاتی تھی، اب ان کا یقین بننے لگا کہ اللہ دیتے ہیں، نماز پڑھ دیتے ہیں. اللہ کی شان ایک دن چلی گئی گھر سے یہاں تقاضے پر، اور آنے میں دیر ہو گئی کہ نظام الدین آئیں گے، اس سے پہلے میں پہنچ جاؤں گی اور بنا کے رکھ دوں گی. وہاں دیر ہو گئی، ان کے آنے کا وقت ہوا، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی رضی اللہ عنہا ورحمہ اللہ. پروردگار، آج اگر تم نے میرے بیٹے کو سنبھال لیا تو سارا کام بن جائے گا، اور اگر آج اس کو وہ چیز نہ ملی تو قادر مطلق ہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے، جیسے چاہے، تو میرے بیٹے کی بن جائے. ماں کی دعا سیدھی آسمانوں تک جاتی ہے. اسی لیے وہ جو میں صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا نا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، پھر وہ حضور تشریف لائے اور کلمہ پڑھا اور انتقال ہو. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا کہ اتنی کیوں ناراض تھی تم؟ سنا دوں؟ سنا، کتاب میں ہے، میری طرف سے نہیں ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب بھی میرا مسئلہ ہوتا، یہ اپنی بیوی کی ایسی کہ میری تو ایسی کاٹ دیتا تھا کہ سننے کو تیار نہیں تھا، ہر وقت اپنی بیوی کی. بس یہ معلوم ہوا کہ بیویوں کی بات میں اتنا نہیں آنا چاہیے کہ ماں کی بھی بے ادبی ہو اور ان کا بھی حق مارا جائے اور باپ کا بھی حق مارا جائے. ہر ایک کا حق بتایا ہے، آپ کل لذی حق کے حق. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئے، اپنی ترتیب کے مطابق نماز پڑھی، دعا مانگی، واپس آئے. ان کی والدہ واپس آئی تو پوچھا نہیں کیا ہوا، انداز لگا لیا کہ کوئی شکوا شکایت نہیں. برابر ماں خود بچپن میں مائیں اس طرح تربیت کیا کرتی تھی، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور کیا ان کا مقام اور کیا. میری محترم دیدی بہنوں، ہر ایک کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اپنا فکر کرنا ہے. اور ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. آپ نے فرمایا، گناہ کرنا چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عابد ہو. جو چیز اللہ رسول کو ناپسند ہے، اس لیے جتنا اپنے آپ کو پابند بنائیں گے نمازوں، ہر ایک کی نماز وقت پر ہو، گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا فرق. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، صاحبزادی تھی. حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی، حضور نے بہت شاباشی دی، واہ واہ واہ واہ، اچھی دلہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت رقیہ بہت بیمار تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے لے کے اس دن تک کبھی کسی سفر سے پیچھے نہیں رہے تھے. اور سفر بھی کیسا، جہاں سے اسلام کی تاریخ لکھی گئی، بدر کا واقعہ. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، عثمان اس کی رقیہ کی خیر خبر لینے والا ابھی اس کے پاس کوئی ہے نہیں، تم ٹھہر جاؤ. حضرت رقیہ نے سر بھی دھویا ہے اور حضرت رقیہ کے پاس حضرت عثمان ٹھہرے بھی. 16 دن تھے بدر کے، ابھی حضور بدر ہی میں تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضور بدر سے تشریف لائے اور ان کے قبر پر گئے اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی ان کی بہن سے شادی کر. میری محترم دینی بہنوں, ہمیں ہمارے سب کو ہمیں دیندار بننا ہے, دین سیکھنا ہے, دین پر چلنا ہے اپنی, اور اصل آخرت ہے, اصل آخرت. اس لیے ہر موقع پر دیکھیں میرا یہ عمل, میرا بولنا, میرا چلنا پھرنا اور میری یہ چیزیں, یہ آخرت بننے کا سامان ہے یا بگڑنے کا. مرنا ہر ایک کو. اللہ نے اس زمانے میں آپ کو کہاں کہاں کی سناؤں, سارے دور گزر گئے, حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور پھر بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی, کیا کیا ہوا, پھر بغداد شریف اور وہ بخارا, تاشقند, امام بخاری کا امام تھے. اس سب کے بعد جب بالکل امت اپنا سبق بھول گئی کہ ہم ہیں کون اور ہمیں کرنا کیا ہے, اللہ نے اس وقت میں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ڈوب رہا ہے کوئی ہاتھ لمبا دے تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے نا, اس وقت میں یہ سادہ محنت, یہ مسجدوں میں مسجدوار جماعت اور روزانہ کے اعمال, ہفتے واری گشتیں, مہینے کے تین دن ہفتے کے ساتھ, سالانہ چار مہینے اور چلے کی جماعتیں اور ایسے ہی مستورات کے تقاضے, یہ بالکل امت کی ڈوبتی کشتی تیر جائے, اس کا ایمان, اس کا اسلام, اس کی ہر چیز سلامت رہے اور اللہ اس کو ترقیات سے اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے نیت کرو اس کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے, اور کام بنانے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے تقاضے اس کام کے تقاضے پر قربان کریں جس پر اللہ دنیا بھی بنائیں گے, آخرت بھی بنائیں گے. یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے بتاؤ چار چار مہینے کے لیے کون, اور خالی اتنے چار مہینے نہیں, ان میں سے ہر ایک یہ بتاؤ اپنی مسجد سے پوری چار مہینے کی جماعت کون بنائے گا, اور جو ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری وہ بھی کہ اپنے گھر سے شوہر کو, باپ کو, بھائی کو, کس کو وہ فہرست بنا لیں اور یہاں ذمہ داروں کے پاس پہنچا دیں. ہم مختصر دعا کر لیتے ہیں پھر آپ اپنے تشکیلیں کرتے رہیں, تشکیل پانچ بیٹ, ہاں اچھی طرح تشکیل کر لیں, آپ اچھی طرح تشکیل کر لیں. بھائی آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں جو اپنی مسجد میں جماعت بنائے ہیں چار مہینے, اور جماعت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جات کو اللہ راستے میں, میں تو یہاں ہوں, کوئی بھی یہ سارے جو ہیں یہ خود اپنے چار مہینے کی بن جائے گی, تو جو تشکیلی بہنیں ہیں وہ کھڑی ہو جائے اور جو ہے اپنی اپنی بہنوں کے جو ہے نام لکھے, جو مستورات میں بھی تین دن جن کے لگ گئے وہ دس دن کے ارادے کرے, اور دس دن نہیں لگے تین دن نہیں لگے وہ تین دن کے نام لکھوایا مستورات میں, اور چالیس دن جن کے دس دس دن لگ گئے دو مرتبہ وہ چالیس دن میں مستورات کی جماعت میں ارادے میں نام لکھوائے. تو کچھ بہنیں جو ہے ان کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے اور بھی جو ہے کاغذ قلم وہاں پہنچا رہے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ نام لکھ لو, اور ساری بہنیں بیٹھی رہے, انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد دعا ہوگی. اپنے اپنے گھر سے بھی مردوں کا بھی لکھاؤ چار چار مہینے کا, اور خود کا مستورات کا بھی تین دن میں, اور جو ہے چالیس دن میں, دس دن میں, مستورات میں بھی نام لکھا لو, اس کے بعد دعا ہو جائے گی. ناگر والا سے مستورات کی جماعتوں کے بھی تقاضے